ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 308वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 7वें अध्याय के 3रे पाद को आज हम प्रारंभ करेंगे। पिछली कक्षा में हमने 2रे पाद को समाप्त किया था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। रविशंकर आचार्य जी, प्रश्न संख्या 2082 पर। 2082 जी। हाँ, भाष्य की ऊपर से दूसरी पंक्ति, हाँ, गाथाम गायती ऋचम गायती थी, और फिर जब आगे उसको खोला तो अगली पंक्ति में गाने न ऋचम संस्करोती थी। तो हम जी जैसे गाथाम गायती का जी इस तरह से अर्थ तो नहीं लेते हैं कि ऋचा को संस्कृत करता है गान से, ये तो बिल्कुल नए तरीके से इन्होंने अर्थ किया है उसका। एक बार रोकिए इसको। आचार्य जी, भाष्य की ऊपर से दूसरी पंक्ति, इसमें लिखा हुआ है गाथाम गायती, और इसी को खोलते हुए तीसरी पंक्ति में गाने न ऋचम संस्करोती थी। तो यहाँ पर ऋचा को गान के द्वारा संस्कृत, ऋचम गायती को खोल रहे हैं। हाँ, गाथाम गायती भी है पर जी, नीचे जी, जो खोल रहे हैं ऋचम गायती जी, ऋचम गायती थी। हाँ, और उसी को खोला गाने न ऋचम संस्करोती थी। तो ऐसे हम जैसे लोक में बोलते हैं कि जैसे ऋषि गाथा गा रहा है, तो अब जब वो गा रहा है तो वो ऋषि गाथा को संस्कारित कर रहा है, ऐसा तो हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो यूं शब्द हम भले ही नहीं बोलते हैं संस्कारित करता है, लेकिन उसका अर्थ वहां पर वही होता है। ऋषि गाथा जो किसी कवि ने लिखी उसको, ऋषि गाथा को वो गा रहा है, यानी स्वरों में धुन में संगीतबद्ध उसको कर रहा है। तो संगीत उसमें डाल रहा है, संगीत से युक्त मधुर बोल रहा है, ये उसका संस्कार ही होता है। गीत को पढ़ रहा है, गीत को गा रहा है, तो गीत शब्द तो दोनों जगह है, और कहीं शब्द वाक्य के रूप में नहीं प्रयोग होता, केवल गान के रूप में ही हो रहा है कि वो गीत को गा रहा है। गीत मतलब जो गाया जाता है, उस गाए जाने वाले को गा रहा है वो, बस वहां अब कई जगह बिना शब्दों के भी बस ही केवल गाने के अर्थ में गा रहा है वो, ठीक है, कविता गा रहा है, गीत गा रहा है, गजल गा रहा है, ऐसे भजन गा रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको गाया जा सकता है, तो गीत को गा रहा है, अच्छा ठीक है। और जी, और भाष्य की नीचे से चौथी पंक्ति, हाँ, सो अविशिष्टो अन्य ही संस्कार कर्म भी। हाँ, तो यहां पर कहा कि जो विकार हैं वो अन्य संस्कार कर्मों से भिन्न नहीं है। हाँ, ये ही संस्कार होगा, ये जो है ना ह्रस्वत्व विवृत समृत और समृत को विवृत ह्रस्व को दीर्घ आदि जो है ना, सो अविशिष्टो अन्य ही संस्कार कर्म भी, अन्य जो संस्कार होते हैं उनसे ये रहित है, जैसे पेशन कुट्टन रहित है या तंडुलीकरण, इस तरह के जो संस्कार होते हैं ना उनसे रहित है ये, केवल संगीत वाले ये गीत वाले ही संस्कार है यहाँ पर। सो अविशिष्टो अन्य ही संस्कार कर्म भी, अन्य संस्कार कर्मों से युक्त नहीं है। यथा अवहंतिना व्रीहीनाम तंडुली भाव, अवहनन से व्रीहों का तंडुली भाव होता है, पेशन से उनका चूर्ण भाव होता है, और संस्कारों से रहित है ये, अविशिष्ट है अन्य संस्कारों से, यानी अन्य संस्कार साथ में नहीं है, एक शब्द से एक ही संस्कार कहा जाता है ये कह रहे हैं। गायन से बस यही संस्कार कहे जाएंगे, तंडुली भाव से तंडुली भाव वाला संस्कार ही कहा जाएगा, पिष्ट भाव नहीं आएगा उसमें, पिष्ट भाव से तंडुली भाव नहीं आएगा। तस्मात शब्दानाम संस्कारों गानाख्यो रथांतरादि भी शब्द ही रुच्यते, तो शब्दों का जो संस्कार है गान नामक रथंतर आदि गान नामक शब्दों से वो कहा जाता है। रथंतर आदि शब्दों से गान नामक जो संस्कार है वो रथंतर आदि शब्दों से कहा जाता है। तस्यायम प्रदेशो रथंतरम उत्तरयोर गायति इत्यमम आदि है। अच्छा जी, इसमें जो हिंदी में जो लिखा हुआ है नीचे से चौथी पंक्ति रेखा के, तो यह विकार अन्य संस्कार कर्मों से भिन्न नहीं है, तो इसका तो अर्थ ये जाएगा कि यह विकार अन्य संस्कार कर्मों से समान है, तो ऐसे में तो फिर आगे वाले से संगति नहीं लग रही है। ये इस तरह करें, अविशिष्ट है मतलब तो सामान्य है, सो अविशिष्टो अन्य संस्कार कर्म भी अन्य संस्कार कर्मों के समान है, जैसे और संस्कार कर्म होते हैं वैसे ही ये भी है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो जी इसमें जो यह विकार अन्य संस्कार कर्मों से भिन्न नहीं है यानी समान है, ठीक है, तो भिन्न नहीं है मतलब समान है। आगे, जैसे अवनन क्रिया से व्रीहों का तंडुली भाव और पेशन क्रिया से तंडुलों का चूर्णी भाव होता है, जैसे वो है वैसे ये भी एक संस्कार है, कितना ही कह रहे हैं ये, तो इससे गान रूपी शब्दों का संस्कार रथंतर आदि शब्दों से कहा जाता है, उसका यह निर्देश है। देखो ऊपर देखो, तस्मात गीति वचना चौथी पंक्ति जो पढ़ता ना, गानम संस्करोति ऋचमिति तस्मात गीति वचना, इतश्य गीति वचना कुतः विकारो ही अविशिष्टो अन्यैः, विकारो ही अविशिष्टो अन्यैः, ये जो विकार है वो अन्य विकारों से अविशिष्ट है, इन्होंने इसको भी समान अर्थ किया होगा ऊपर। इसमें ये लिखा है ना कि किस हेतु से, हिंदी में सामगान में ऋचाओं का विकार, विकार के बाद में यह कोष्टक बंद है, इसकी जगह इसको ले लीजिए का के बाद में, समगान में ऋचाओं का विकार अन्य, अन्य के बाद में विकारों लिखा है इसको कोष्टक में कर लीजिए, तो विकार अन्य से विशिष्ट नहीं है, ये अर्थ निकलेगा। इन्होंने जो अर्थ किया है ना वो तो वही है कि समगान में ऋचाओं का विकार अन्य विकारों से विशिष्ट नहीं है, यानी समान है, अन्य विकारों के समान है, विकार संस्कार की बात बोल रहे हो, जैसे अन्य संस्कार हैं, और समगान में ऋचाओं का, ये तो कोष्टक में हो गया, तो विकार अन्य से विशिष्ट नहीं है, यहां ऋक् द्रव्य का विकार देखा जाता है। चलो उस तरह दोनों तरह लग सकता है, कोई आपत्ति तो नहीं आ रही है इसमें। अन्य संस्कारों के समान है, गीति वचन भी विकार है, ठीक है। हाँ आचार्य जी, इसमें अगर हम ये बात समझ में आ जाए कि अन्य संस्कार कर्मों से विकार समान है, तो इसमें दृष्टांत का कौन सा धर्म लेकर के वो वहां पर लगाना चाह रहे हैं? बस विकार होना ही, मतलब सिर्फ अगर परिवर्तन मात्र ले हाँ। तब तो कोई आपत्ति नहीं है, परिवर्तन मात्र ही लेंगे, सामान्य ही अर्थ लेंगे, विशेष तो कैसे ले सकते हैं। तो कैसे ले सकते हैं, विशेष लेंगे तो फिर तो सब एक विशेष भी समान हुए, तो फिर तो नाम भेद और वो सब अंतर होगा ही नहीं, सामान्य रूप से ही लेना पड़ेगा। परिवर्तन विकार संस्कार मतलब परिवर्तन गुणांतराधान, उतना ही लेकर के करेंगे। ठीक है, ऐसा अर्थ कर लीजिए। हाँ और आचार्य जी पृष्ठ संख्या 2086 पर भाष्य की नीचे से तीसरी पंक्ति यदि च गीति ही रथंतरम, यहां से लेके जो अंत तक ये जो इस भाष्य का जो निगमन किया है ये जी ऊपर से कैसे बन रहा है ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ऊपर जैसे कहा कि जो संसन वाली जो ऋचाएं हैं और स्तोति वाली जो ऋचाएं हैं उन दोनों ही ऋचाओं पर, दोनों प्रकार की ऋचाओं पर वहां पर संसन का प्रयोग हो रहा है, तो फिर ऐसे में ये कैसे निगमन कर रहे हैं वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसको रोको। पृष्ठ संख्या 2076 सूत्र संख्या 7 भाष्य की दूसरी पंक्ति में कहा स्वरः साम शब्देन लोके अभिधीयते सुसामा देवदत्ता इति, और नीचे इसी को खोल रहे हैं स्वरो घोषो नाद इति समानार्थ। यहाँ स्वर से तात्पर्य ऊंचा नीचा मध्यम द्रुत विलंब ये सब है क्या? उसको भी ले लेते हैं। ये सुसामा देवदत्ता मतलब उसकी बोली अच्छी है, यूं मान के चलिए जैसे गला अच्छा होता है ना, ध्वनि अच्छी होती है, उस तरह से इसको लेंगे। अच्छा भी स्पष्ट नहीं हुआ, अच्छा क्या है ये? हाँ अच्छा मतलब कर्णप्रिय मधुर, जो जिसकी आवाज में फटापन ना हो, फटी भी ना हो आवाज, खरखर वाली नहीं हो, खराश नहीं हो जिसकी आवाज में, सीधी हो एकदम अच्छी, टूट टूट के नहीं आती हो, स्पष्ट हो, ये बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं उसमें। स्पष्टता है, लयबद्धता है, मधुरता है श्रवण में इत्यादि, अधिक मोटी नहीं है अधिक पतली नहीं है, ऐसे जो ठीक होती है उस तरह से उचित लेना चाहिए। क्योंकि यहां स्वर का मतलब केवल ध्वनि के रूप में लिया है, यहां पर इन्होंने ध्वनि के रूप में, इसकी ध्वनि अच्छी है। जब हम सामान्य भाषा में कहते हैं इसका गला अच्छा है, एक कहते हैं कि गाता अच्छा है, वैसे तो एक जैसा भी एक प्रयोग होता है, बोले इसका गाता तो अच्छा है लेकिन गला अच्छा नहीं है इसका। अब क्या मतलब है इसका गला अच्छा है, गला अच्छा नहीं है का वही आवाज फटी हुई है या अन्य दोष है जो दूसरे बदल करके कर लो, इसका गला तो बहुत अच्छा है लेकिन ये गाता नहीं है, अच्छा गा नहीं सकता है। किसी की आवाज सुनते ही एक प्रभाव डालती है ना हमारे ऊपर, चाहे महिला की हो चाहे पुरुष की हो, वो अलग एक प्रभाव डालती है उस तरह का, जैसा कि प्राय गायकों की होती है, सामान्य व्यक्ति की नहीं होती, वो कर्कश हो जाती है, कठोर आवाज हो जाती है, तो वो अच्छी नहीं कहलाएगी, उसकी ध्वनि अच्छी नहीं कहलाएगी, वो कितनी लय से गाएगा लेकिन उसका गला अच्छा नहीं है। कितने संगीतकार होते हैं, संगीत बनाते भी हैं, कुछ गा भी सकते हैं और वो गा गा करके ही बताते हैं गायकों को, लेकिन उसी गीत को गायक गायिका गाती हैं और वो प्रचलित होता है और वो उसका गाया हुआ प्रचलित नहीं होता है, कैसे ऊंचा नीचा करना ये सब वो ही बताता है, संगीत की रचना भी करता है लेकिन उसका गला अच्छा नहीं है, वो उतना आकर्षक नहीं बनता है तो वो खुद नहीं गाता है, गवाता है वो ऐसे। तो यहां गान का अर्थ समझ में आ रहा है, ये उसको कहना है, क्योंकि घोष और नाद जो इन्होंने लेकर के साथ में कहा ना, इससे पता लग रहा है। इससे तो जो स्वर शब्द का तात्पर्य है वो किसी भी शब्द पर किसी भी वाक्य पर लग सकता है, ये समझ में आ रहा है। हाँ कहीं भी लग जाए। यदि ऐसा है तो पृष्ठ संख्या 2077 पर भाष्य की दूसरी पंक्ति में जो कहा न ही अभिव्यक्त्य क्षराणाम अभिव्यंजको नादः कवतिषु भावयितुं शक्य, ये कैसे संगत होगा? हाँ तो देखिए, ये जो स्वर है गान है, कुछ भी हम बोलेंगे तो वो वर्ण के आधार पर ही तो बोलेंगे, स्वर और व्यंजनों के आधार पर ही, वर्णों के आधार पर ही तो बोलेंगे, वही तो गान है। ठीक है, तो न ही अभिवती अक्षराणाम अभिव्यंजको नाद कवतीषु भावयितुं शक्यते। कवती ऋचा के पंक्ति अलग है, शब्द वर्ण अलग है, अभिवती के अलग हैं। तो अभिवती अक्षरों की का जो अभिव्यंजक नाद है, जो ध्वनि निकल रही है, वो कवती पे कैसे जाएगी? नहीं नहीं बात आई। गायत्री मंत्र पर विश्वानी देव कैसे गा सकते हो आप? सुर लय ताल तो लिया जा सकता है उस नहीं सुर नहीं सुर लय ताल नहीं सुर थे लाल वो नहीं धुन नहीं केवल केवल धुन नहीं कहा जा रहा है जो ध्वनि निकल रही है ना जिन वर्णों की ध्वनि गायत्री मंत्र में है वो विश्वानी देव में नहीं है यूं लय भले ही एक कर लो लेकिन वर्ण अलग अलग है ना इसलिए विश्वानी देव को आप गायत्री मंत्र पे गा सकते हो क्या तब तो पीछे भी हमें स्वर का तात्पर्य वर्ण ही लेना पड़ेगा नहीं वर्ण नहीं वर्ण से निकलने वाली ध्वनि आप केवल वर्ण लोगे लिपि लोगे तब तो है इसके स्थान पर इसको हटा करके वो दूसरी आ गई है और वर्ण है वर्ण पे वर्ण नहीं लगाए जा सकते वो एक अलग बात है स्थानातिदेश उसको बीच में डालेंगे इधर डालेंगे कहां एक वर्ण पे वर्ण नहीं डाल सकते लेकिन उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि की दृष्टि से उसके ऊपर उसको कैसे आरोपित कर सकते हो आप ऐसा नहीं कर सकते तो पूर्व स्थान में भी जो स्वर शब्द लिया वहां से कर्णप्रियता और मधुरता आदि ये गुण तो नहीं लिए जा सकते नहीं वो भी लिया जाएगा देखो स्वरह साम शब्देन लोके उच्चते लोक में वो तो अच्छा तो मैं सुशामा देवदत्त के कारण से कह रहा था सुशामा भी हो सकता है दुस्सामा भी हो सकता है सुस्वरो देवदत्ता तो सु तो हटा दीजिए स्वर लीजिए स्वर का मतलब क्या पर है यहां पर स्वरो घोषो नादयति यहां पर भी देखो नादी का है ठीक है अक्षराणाम अभिव्यंजको नादह वही नाद है वही स्वर है तो जो हम बोलते हैं यद्यपि ध्वनि के लिए ही कहा जा रहा है लेकिन वो ध्वनि वर्णों के अनुसार ही तो वो होगी जो मंत्र है उसके अनुसार ही तो बोलेगा कोई व्यक्ति तो उसमें अंतर आएगा ना यहां यदि क वर्ण का तो ध्वनि जो क ध्वनि निकल रही है इसे कह रहे हैं हाँ यहां सु कहने से तात्पर्य बिल्कुल नहीं है स्वर कहने से तात्पर्य सिर्फ वर्ण की ध्वनि से ही तात्पर्य हाँ, है हाँ क्योंकि ये तो सुसामा देवदत्त है मैं सु तो अलग से जोड़ा है ना साम शब्द के अलावा इसकी ध्वनि अच्छी है सुसामा देवदत्त इसकी ध्वनि अच्छी है आवाज इसकी अच्छी है इतना केवल कहा जा रहा है तो साम शब्द का मतलब ध्वनि हुआ अब अभिवति से जो साम निकलेगा यानी ध्वनि निकलेगी वो अलग निकलेगी कवतियों की जो ध्वनि निकलेगी वो अलग निकलेगी सु और कु तो कहा नहीं जा रहा है यहां पर सु तो वहां पर बताने के लिए था कि साम का मतलब ध्वनि है यहां साम का मतलब ध्वनि है तो ये एक के ऊपर एक नहीं जैसे कि कमल शब्द है अब बोले इस पे महल बोलो तो कमल पे महल कैसे बोलेंगे आप कमल अब या तो कमल को कमल ही बोलेंगे आप और महल बोलेंगे तो कमल नहीं रहेगा तीन शब्द हैं उस पे उसको आप बोलेंगे तो कैसे होगा वो नहीं वरुण की जगह पे रमण बोलिए तीनों तीनों हैं अब वरुण को रमण कैसे बोल सकते हैं भाई रमण बोलेंगे तो रमण ही रहेगा वरुण हट जाएगा और लिखा हुआ वरुण है और उस पर रमण कैसे बोलेंगे अलग अलग वर्ण है तो अलग अलग उच्चारण ध्वनि अलग अलग निकलेगी तो वो तो संभव ही नहीं है ये इन्होंने कहा न च अभिवत्ति अक्षराणाम अभिव्यंजको नादह कवतीशु भावयितुं शक्य उस पर आप लगा ही नहीं सकते वहां हुआ ही नहीं सकते और देखो यदि भाव्य था न कवत्यो भवेय हो वरुण पे यदि रमण को कर दिया पहली बात तो कर नहीं पाएंगे और अगर करेंगे तो वो तो रमण ही हो जाएगा वरुण नहीं रहेगा कवती नहीं रहेगी वो तो अभिवती हो जाएगी वही बात कह रहे हैं बिल्कुल यदि इसका ऐसा ही तात्पर्य लें तो फिर पूर्व पक्षी का तात्पर्य स्पष्ट नहीं होता जब वो ये कहता है कि स्वरह साम शब्देन लोके अभिधीयते इससे यदि वो यही कहना चाह रहा है कि यहाँ पर इन्हीं वर्णों की ध्वनि और यही साम शब्द लोक में गृहित होता है तब उसका आक्षेप ही कैसे बनेगा नहीं बनेगा ना बिल्कुल अभी इस खंडन को मत देखना पूर्व पक्षी अपने ढंग से बोल रहा है बस ठीक है तो यहां पर स्वर का अतिदेश है बस उसका स्वर इसमें आना है अब वो देख नहीं रहा है कि ऐसा संभव है या नहीं है ये तो सिद्धांत ही कह रहा है कि संभव नहीं है पूर्व पक्षी है वो तो बस बोल दिया, उसके मन में आया कि मैं स्वर को ले लूंगा, शब्दों का तो कर नहीं सकते, बदले मैं स्वरों का कर दूंगा। अब पूर्व पक्षी है, अर्ध सत्य को देखता है या आंख एक आंख बंद करके देखता है, या बस अपने लक्ष्य पे ही दृष्टि रखता है और इधर उधर का पूरा नहीं सोचता, दूरदृष्टि नहीं रखता है, बस बोल दिया उसने, गलत बोल दिया। पूर्व पक्षी है, पूर्व पक्षी होने से वो क्षम्य है ना, इतना ऐसा तो बोल ही सकता है वो, सिद्धांत ही ऐसा बोले तो क्षम्य नहीं है। पूर्व पक्षी ऐसा बोले तो खंडनीय तो है लेकिन क्षम्य है। शास्त्रीय तो क्या लौकिक व्यवहार में भी ऐसा नहीं देखा जा रहा है? शास्त्रीय तो क्या लौकिक व्यवहार में भी ऐसा नहीं देखा जा रहा जैसा पूर्व पक्षी कह रहा है, उसके कहने का आधार ही क्या हो सकता है? नितान्त असंगत कह दे ऐसा भी नहीं हो सकता। होता है, कह दिया उसे, कह दिया, लोक में सब ऐसे नहीं होते, कोई कोई बिरला तो होता है, उन बिरलों को भी यहां पर संग्रहित किया गया है। बिरला बहुत विरल होता है कोई कोई, तो वहां पर अब कितने प्रश्न है सत्यात प्रकाश में दिए, बोले सामान्यतः तो कोई इन प्रश्नों को करता नहीं है, ये सामान्यतः नहीं करता, कोई कोई विशेष करता है, कोई कर सकता है उसको ध्यान में रखते हुए लिख दिया है। ठीक है, चलो और कोई संगति हो तो वो बताओ, मेरे को तो यही समझ में आ रहा है। हाँ और बोलिए। पृष्ठ संख्या चतुर्सप्तति उत्तर द्विसहस्रम 2074 द्वितीय पंक्ति यह तो शब्द एवं कार्य संभवती, शब्द एवं कार्य संभवती न अर्थे, तो कथम एवं वदति तन्नज्ञान। हाँ तो कवतियों में रथंतर को गाता है, यही है ना वाक्य? हाँ तो कवती में रथंतर को गाता है, तो कवतियों का जो अर्थ है, उस मंत्र का जो अर्थ है, अगर आप अर्थ लेना चाहो तो उन अर्थों में अभिवती को गाता है या रथंतर को गाता है, तो उसका जो अर्थ है उसमें वो कैसे गाया जाएगा? इधर तो गाय गाम आने है तो गाय को लाया जा सकता है, वहां कवतियों का जो अर्थ है उसमें रथंतर का गान कैसे करोगे? हाँ आचार्य वर्य, कवती तो शब्द अस्ति, कवती शब्द न कवती ऋचा भविष्यति, तो सैव अर्थ नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं, ये कवती मतलब कवती ऋचा को ले लीजिए पूरा एवं कथम कवती तो वो तो अर्थ हो गया। नहीं नहीं, वो यहाँ उन कवती ऋचाओं के अर्थ को ये कहना चाहते हैं, क वाली कवती इस शब्द का अर्थ तो वो ऋचा हो गई, कवती ऋचा, ठीक है वो ऋचा हो गई और वो शब्द रूप है, कवती का अर्थ तो वो कवती ऋचा हो गई, आप यही कह रहे हो ना, कवती कवती शु कव क वाली जो है वो ऋचा हो गई और वो शब्दमय है। अब जो हमें प्राप्त हुआ है उसमें रथंतर का गान करता है, रथंतर से इन्होंने अभिवति लिया है, अब ये जो अभिवति या रथंतर का गान भी ले लो तो वो उन वो जो ऋचा है उसी शब्द में ही तो गाया जा रहा है या शब्द के अर्थ में गाया जाएगा, वहां जाकर के कहना चाहते हैं ये। इतना कवती का जो अर्थ ऋचा है वो तो ले ही रहे हैं ये, उस ऋचा में नहीं गाया जा सकता। और पूछना है आचार्य, अत्र यथा अस्ति ना त्रिसप्तति पृष्ठ संख्या त्रिसप्तति, हाँ अंतिम पंक्ति रथंतर शब्दम कवतीसु प्रयुञ्जीत, तो अत्र तो शब्द विषय चर्चा अस्ति, रथंतर शब्दम कवतीसु प्रयुञ्जीत, कवती शब्द रथंतर शब्द से प्रयोग एवं अस्ति न तो नहीं, रथंतर शब्द मतलब रथंतर संज्ञा, रथंतर जो संज्ञा है ये कवतीशु प्रयुंजित है, कवतीशु मतलब किसमें, कवती शब्द से जो ऋचा कही जा रही है अर्थ अभूत। हाँ, कवती शब्द का अर्थ तो वो ऋचा ही है, लेकिन वो ऋचा शब्द रूप है। वहां एक अर्थ तो आपको ले रथंतर शब्दम कवतीशु प्रयुंजीता, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। तेन तरही संज्ञा मात्रम प्रतिष्ठताम, संज्ञा मात्र का अतिदेश किया जा रहा है। तो सीधे कवती में, कवतियों की, कवती अपने आप में क्या है? कुछ भी नहीं है। कवती में संज्ञा क्या होगी? लेकिन कवती जो ऋचाएं हैं उनकी संज्ञा रथंतर हो सकती है, ऐसा ये कह रहा है। आगे लिखा है ना, कवती ही रथंतर शब्देन अभिलपेदिति, कवतियों को रथंतर शब्द से कहा जाए, नामकरण किया केवल, एक पक्ष हुआ। इससे क्या कहना चाह रहे हैं आप? अस्य उत्तरम यथा पंचमे सूत्रे सिद्धांतिना प्रदत्तम अस्ति अधस्ता द्वितीय पंक्ति। देखो इसमें एक मिनट, ये जो आपने पंक्ति कहने ना, रथंतर शब्दम कवतीशु प्रयुंजीत, और इसमें कवती ही रथंतर शब्देन अभिलषेदिति, अभिलषेदी लिखा है इन्होंने, तो नीचे जो हिंदी में अर्थ लिखा है ना, कवती ऋचाओं की रथंतर शब्द अभिलाषा करे। कवती ही रथंतर शब्देन अभिलषेत, तो कवती ऋचाओं की रथंतर शब्द, रथंतर शब्देन, तो यहां है रथंतर शब्द से जोड़ लीजिए, कवती ऋचाओं की रथंतर शब्द से अभिलाषा करें, मतलब हिंदी में करेंगे तो कवती ऋचाओं को रथंतर शब्द से चाहे या बोले, अभिलपेत या अभिलषेत, अभिलषेत अभिलाषा करें, तो तात्पर्य तो वहीं पर लेना पड़ेगा, अभिलषेत करें अभिलपेत करें। एवं प्रतीयते रथंतर शब्दम कवतीय भी शब्दम न तो कवती शब्दस्य अर्थ ज्ञान। फिर से बोलो, रथंतर शब्दम कवतीशु प्रयुंजीत, कवती शब्द, कवती शब्द, कवती शब्द, एक ही बात है। आप कवती कवती कवती एक संज्ञा हो गई और वो हुई ऋचा की, और उसकी जगह पर रथंतर शब्द भी प्रयोग कर रहे हैं, वो भी उनकी संज्ञा हो गई, तो आप कहना कवती के स्थान पर रथंतर का प्रयोग करें। पूर्व पक्षिण एवं मता अस्ति इति प्रतीयते। हाँ, एक ही बात है। वो जो ऋचा है गायनश्चित्रा भूवदूति, उस ऋचा का नाम जो कवती है, उस कवती के स्थान पर रथंतर शब्द का प्रयोग करें, यानी उसकी संज्ञा रथंतर रखें, ठीक है। तो कवतीषु रथंतरम गायति, तो कवतियों में, तो कवतीषु यहां बहुवचन भी है, कवतीषु नहीं नहीं कवती तो एक ही संज्ञा है, जितने भी मंत्र हैं वो मंत्र सब कवती कहलाएंगे। अगर कवती शब्द में होता तो यहां कवतीशु बहुवचन की आवश्यकता नहीं थी। कवतीशु इसका मतलब है क वाली जो ऋचाएं हैं, बहुवचन वहां पर उन ऋचाओं के लिए कह रहे हैं, उनमें रथंतर शब्द का प्रयोग करता है। बहुवचन दोषो न प्रतीयते, तत्र को दोष है? नहीं, कवती तो एक ही संज्ञा है ना, कवती बहुवचन में कैसे बोल रहे हो? भावा संधि नहीं, बहुत क्या है अर्थ है? अर्थ बहुत क्या है? ऋचा, तो कवती से आप ऋचा पे पहुंच गए ना, फिर वापस वहीं। तो बहुत तो आप किसमें देख रहे हो? ऋचाओं में देख रहे हो ना, बहुनाम अर्थिनाम बहवा संज्ञा नहीं, एक ही संज्ञा है ना कवती। कितनी भी ऋचाएं हैं, जो क वाली ऋचाएं हैं वो भले ही बहुत सारी हैं, वो सब जब आप कवती एक नाम देंगे तो वो तो एक ही बनेगा। अगर ऋचाओं में ले जाएंगे तो बहुत कहेंगे कि क वाली जो ऋचाएं हैं बहुत सारी, तो ठीक है, कवती की जगह आप रथंतर शब्द भी रखोगे तो भी उन्हीं मंत्रों का नाम रथंतर हो जाएगा, ऐसा पूर्व पक्ष मान लीजिए, ऐसा कोई में पृष्ठ है। हाँ, अधस्ता द्वितीय पंक्ति, यह शब्द यस्मिन अर्थे औत्पत्ति के न संबंध है न प्रसिद्ध। तो पूर्व पक्ष तो बदलते शब्द एवं कार्यम अर्थम गृहित्वा सिद्धांतिक अस्तम तस्य निराकरणम करोति। तो ये सिद्धांति कह रहा है ना, तो कौन सा शब्द है यहां पर, रथंतर शब्द, रथंतर शब्द अनेनापि एवं प्रत्यते, तत्र शब्द विषय चर्चा अस्ति अर्थ विषय नास्ति। यतो हि सिद्धांति वदति कि यह शब्द यस्मिन् अर्थे, तो कवती शब्द तत्र प्रयुज्यते, कवती शब्दस्य स्थाने रथंतर शब्दस्य प्रयोग न भवितुमर्हति। नहीं नहीं नहीं, देखो यह शब्द यस्मिन् अर्थे उत्पत्ति के संबंधे न प्रसिद्धो न स, वही शब्द। तो यहां पर कवती को भिन्न अर्थ में थोड़ा प्रयोग किया जा रहा है, कवती तो विषय ही नहीं है यहां पर, इस पंक्ति को आप कवती पे नहीं घटा सकते, इसको आप रथंतर शब्द पे घटा सकते हैं। विषय चर्चा आस्ती ना, नहीं पहले ये बताओ, रथंतर शब्द पे घटा सकते हैं ठीक है, तो वो रथंतर शब्द किस अर्थ में प्रयोग है, साम के लिए प्रयोग है, गीति के लिए प्रयोग है, वहां पर विशेष अर्थ में है, उसको उससे किसी अन्य अर्थ को यानी कवती अर्थ को नहीं ले सकते, उसको कवती उसका अर्थ कवती नहीं ले सकते। पूर्व पक्षी तो नासी को रहती कि रथंतर शब्द गीति सु वर्तते, तो कथम पूर्व पक्षी रथंतर शब्द गीति सु वर्तते इति नासी को रहती, लेकिन प्रचलित है ना वो, प्रचलित कवती शब्द प्रचलित अस्ति, सिद्धांति कह रहा है प्रचलित है ये, जब ये अतिदेश किया जा रहा है कवतीशु रथंतरम गायति, तो कवती में रथंतर संज्ञा कर रहा है, तो अतिदेश कर रहा है ना, अतिदेश कर रहा है, तो रथंतर कहीं और भी प्रयोग हो रहा था वो यहां पर भी प्रयोग होगा। ऊपरी तो संशय अस्ति, नहीं यदि तस्य प्रसिद्धि अस्ति, प्रसिद्धि तो है, अन्यत्र तो पहले से प्रयोग किया जा रहा है तभी उसका अतिदेश किया जा रहा है, तभी उसका अतिदेश किया जा रहा है, पहले कहीं ना कहीं प्रयोग किया जा रहा है वो, और तभी अतिदेश तो बनता ही तब है। तो अगर संज्ञा के रूप में है तो रथंतर शब्द दूसरा किसी और उसमें नहीं है संज्ञा के लिए, और अगर कहीं है भी दूसरी जगह दूसरे अर्थ में, तो इस अर्थ में प्रयोग नहीं किया जा सकता। हाँ, और सप्त सप्तति पृष्ठ संख्या, वरुण ने महोदय यद पृच्छति स्म, अस्मिन् मम प्रश्न यथा सिद्धांतिना उक्तम प्रथम पंक्तो भावयितुम अपि न शक्यते। एक मिनट, कौन प्रथम पंक्ति, अच्छा भावयितुम अपि न शक्यते, हाँ ठीक है, तो भावना पूर्व पक्षिणा तो उक्तम अस्ति ननु असन्नेव असौ अतिदेशेन भाव्यते, यह यथा न भवति तत्रैव भावना भवति, सिद्धांति कथम भवति भावयितुम अपि न शक्यते। ये तो एक सामान्य कथन उसको हुआ कि उसने कहा ना कि अभिवती स्वरस्य कवतीशु अभावात, ठीक है, उसमें उन स्वरों का अभाव है, देखो तो स्वर का अतिदेश किया, स्वर का अतिदेश किया यानी वो स्वर वहां बोले जाएंगे, वो स्वर वहां पर बोले जाएंगे अभिवती वाले, तो अभिवती वाले स्वर इसको दो ढंग से लीजिए, एक तो ध्वनि रूप में है और एक लिपि रूप में है, तो अभिवती वाले जो स्वर हैं सिद्धांति कह रहा है वो वहां बोले ही नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां वो स्वर ही नहीं है, वो स्वर नहीं है मतलब लिपि में वहां पर नहीं है वो स्वर, आप उसको बोलोगे कैसे, इकार है आप उसको आकार कैसे बोलोगे। तो अर्थस्य अभिवती स्वरस्य कवतीशु अभावात अर्थाभावात नैतद एवं स्वरस्य अतिदेश इति, कुतः अर्थ का अभाव है वहां पर, क्यों कि अभिवति स्वर से, अभिवति का जो स्वर है वो कवति में नहीं है, वो किस दृष्टि से कह रहा है कि अभिवति का जो स्वर है गान करोगे तो उसके लिए वहां पर वो वर्ण लिखे हुए भी तो होने चाहिए, आचार्य वर्य प्राचीन शास्त्र से कुत्रापि लिपि विषय चर्चा न होती, इस पे फिर और चर्चा करनी पड़ेगी कि चर्चा ही नहीं होती है लिपि के विषय में। क्यों नहीं होती है? बिल्कुल होती है, दोनों चीजें होती हैं, ध्वनि की भी बात होती है लिपि की भी बात होती है। नहीं तो इसका फिर दूसरा क्या अर्थ लेंगे? अर्थस्य अभिवति स्वरस्य कवतीषु अभावात्। अभिवति स्वर के कवतियों में अभाव होने से, पूर्व पक्षी कह रहा है ननु असन एव असौ अतिदेशेन भाव्यते। एक सामान्य नियम कह रहा है कि अतिदेश से वही किया जाता है, जो नहीं है वो कहा जाता है। तो सिद्धांत कह रहा है उच्चते भावी तुम अपनी न शक्यते, आप वहां कर भी नहीं सकते हो, इसलिए अतिदेश ही नहीं हो सकता इसका, स्वर का अतिदेश ही नहीं हो सकता है। तो कैसे नहीं हो सकता है? अब आप सिद्धांती खंडन कर रहे हैं। पहले सिद्धांती ने कहा कि अभिवति स्वर का कवतियों में अभाव है, वो कर नहीं सकते। तो किस दृष्टि से कहेगा वो? भाई अभिवति की जो ध्वनि है, जो आपको स्वर बोलना है, वो तब आप बोल सकते हो जब वो वहां वर्ण होंगे। तब जो वर्ण वो जिस ध्वनि को आपको निकालना है वो वर्ण तो होने चाहिए वहां पर, वो वर्ण ही नहीं है तो आप कैसे करोगे? कवतियों में अभिवति को कैसे बोलोगे? वरुण में रमण को कैसे बोलोगे आप? इसका क्या उत्तर दोगे? आपको वरुण में रमण बोला जा सकता है क्या? पहले हां या ना में उत्तर दीजिए, बोला जा सकता है या नहीं? केवल हां ना बोल दीजिए ना, इतना समझ जाऊंगा मैं, नहीं बोला जा सकता। क्यों नहीं बोला जा सकता? उत्तर दीजिए, क्यों नहीं बोला जा सकता? अक्षर भेद हो, अक्षर भेद। आप अक्षर कौन से अक्षर के भेद की बात कर रहे हो? अक्षर अक्षरम अक्षरम विद्या ध्वनियात्मक की बात कर रहे हो? ध्वनियात्मक की बात कर रहे हो? अक्षर भिन्न अस्ति, अक्षर भिन्न अस्ति, तो ध्वनि की बात कर रहे हो? तो उसको उस पर कर दो, ध्वनियात्मक तो नहीं हो सकता। आपने कहा नहीं हो सकता, अब मैं कह रहा हूं कि भाई अतिदेश कहा जा रहा है तो अतिदेश तो न होने में ही तो कहा जाता है। तो रमण जो है वो वहां वरुण में नहीं है, इसीलिए तो अतिदेश किया जा रहा है। तो कर सकते हैं ना अतिदेश? अतिदेश कह दिया गया तो अब करो, न होते हुए ही तो कहा जाता है। बागे बोलो उत्तर, अन्यत्र यथा पूजनीय प्रभु समेत। अन्यत्र छोड़ो, यहां बोलो आप। गानम भवति तस्य, यहां पर आप बोलो वरुण में, मैंने कहा वरुण में रमण का भगवान अत्र वरुण रमण, बिल्कुल वो सही तो है, बिल्कुल वैसा ही है। यथा पूजनीय प्रभु हाँ अस्य गानस्य लयम वयम अन्यत्र अपि प्रयुक्तम आराम। ये तो सिद्धांत ही कहना चाह रहा है, कवतियों का गान रथंतर के समान करना चाहिए। स्वरम नहीं, स्वरम तो नहीं, नहीं नहीं, गीति का तो सिद्धांत ही कह रहा है, ये सिद्धांत का पक्ष है। देखो दो बातें हैं, जब हम यहां स्वर का मतलब गीति नहीं है, गीति होता तो फिर सिद्धांती और पूर्व पक्षी में भेद ही क्या होता? सिद्धांती तो गीति कह ही रहा है, तो इसलिए हमारे को इतने से ही समझ जाना चाहिए। एक जो मैं पहले बोल रहा था कि वो गीत को पढ़ रहा है और एक गीत को गा रहा है, जो गीत को पढ़ रहा है वो भी स्वर का प्रयोग कर रहा है या नहीं? ध्वनि आ रही है या नहीं कुछ? और जो गा रहा है उसमें भी ध्वनि आ रही है या नहीं? तो आप कहोगे नहीं वो भी ध्वनि है ये भी ध्वनि है, दोनों का एक ही अभिप्राय है। कैसे एक अभिप्राय है? यद्यपि ध्वनि है वो गान रूप ध्वनि है। आचार्य भर्यात्र स्वर घोष नाद घोष इति वर्णस्य धर्म अस्ति, अघोष घोष वर्ण धर्म अस्ति, वर्णानाम धर्म विषय चर्चा अस्ति, न तो वर्णानाम परिवर्तन विषय। नहीं, ये जो आप स्वर का मतलब घोष नाद इति, ठीक है, तो घोष का मतलब यहां पर केवल घोष ही है, अघोष नहीं लिया जाए, ये नहीं है। सब जितने भी आते हैं वर्ण धर्मानाम, जितने भी वर्ण के धर्म है तो वो उच्चारण में आएंगे, वर्ण धर्म जो जो उच्चारण आएगा, स्वर का मतलब उच्चारण में जो निकल रहा है ध्वनि, वो मतलब है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर नाद भी कहा है, तो स्वामी जी अगर संस्कार लेंगे मतलब कोई गुण लेंगे वर्णों का, तो नाद का क्या अर्थ करेंगे फिर? जैसे स्वामी जी कह रहे कि यहाँ पे ध्वनि से जो अन्य चीजें घोष आदि वो लेने, धर्म लेने, तो आगे नाद भी तो लिखा है उसके, उसका अर्थ क्या करें? वर्ण धर्म तत्र घोष शब्द भी अस्ति, नादानुप्रदान भी अस्ति। नाद भी वर्ण का धर्म मान के बोलेंगे, नादानुप्रदान से क्या लिखित अस्ति है वो? नादानुप्रदान को नाद थोड़ा कहेंगे, नाद इति ध्वनि भवति। देखो यहाँ स्वर का मतलब वो आप वर्णोच्चारण शिक्षा को पढ़े हुए हैं, ठीक है। इस स्वर का मतलब घोष और नाद ये जो हैं, इति समानार्था, वहां पर वर्णोच्चारण शिक्षा में घोष और नाद समानार्थक हैं, समानार्थक हैं, असमानार्थक हैं? असमानार्थक है, यहाँ समानार्थक लिखे, समानार्थी थी वर्ण धर्म, धर्मत्व अत्रापि वर्तते तत्रापि वर्तते। वर्ण का धर्म तो उच्चारण ही तो होगा, उच्चारण ही तो होगा ना, उच्चारण का भेद है भाई, उच्चारण का भेद है। आप समृद्ध बोल रहे हो, विवृत बोल रहे हो, उच्चारण का ही तो भेद है। वर्ण का भेद, वर्ण का धर्म मतलब तो उच्चारण का भेद है, ठीक है। ध्वन्यात्मक है, अब वो ध्वन्यात्मक दो तरह से हो रहा है, दो तरह से हो रहा है, एक गान के रूप में और एक बिना गान के रूप में। ध्वनि तो तत्व सम्यक अस्ति, तो बस वो ही सम्यक है, फिर कोई बात ही नहीं है। तो पूर्व पक्षी जो कह रहा है स्वर का मतलब, वो गीति रहित जो बोल वर्णों का उच्चारण है उसको कह रहा है ये, क्योंकि वर्णों में तो दिक्कत आ रही थी तो बोले उसके उच्चारण, तो ये कह रहा है कि उच्चारण भी आप करोगे कैसे, वर्ण तो अलग है उसके। हाँ, इस विषय में स्वर शब्द का अर्थ ध्वनि है ऐसा 2077 में देख सकते, हाँ, जो भाष्य के ऊपर से दूसरी पंक्ति है, हाँ, नहीं अभिवत्य अक्षराणी अभिव्यंजको नाद, हाँ, कवतिषु भावयितुं शक्य, हाँ, यदि भाव्यत न कवत्यो भवेयुः। ये जो कह रहे कि न कवत्यो भवेयुः कह नहीं सकते, यहाँ जब ध्वनि अर्थ लेंगे तभी ये बात कह सकते कि न कवत्यो भवेयुः, ठीक है, ठीक है। हाँ, वर्ण धर्म तो परिवर्तन कर देंगे तब भी कवत्य तो कह ही सकते हम। देखो इन्होंने आगे लिखा ना, कवतीषु रतंतरम गायति इति एतस्याः श्रुतेः पदानां परस्मरेण अभिसंबंधो न स्यात् तस्मात् न स्वरस्याति देशः। चलो ठीक है, और विचार कर लेना। प्रियसिति पृष्ठ, प्रियसिति 2083 पृष्ठ संख्या द्वितीय पंक्ति, हाँ, प्रजापतेर हृदयम अन्रिचम गायति, अत्र तु प्रजापते षष्ठ्यन्तं वर्तते, अग्रे भाष्ये प्रजापति ही हृदयम नाम साम। तो प्रजापति हृदयम अत्र समानाधिकरणं वर्तते, उत प्रजापते हृदयमिति षष्ठ्यन्तं वर्तते। इन्होंने अर्थ किया है उसके अनुसार हम उनको मान के चलते हैं कि प्रजापति हृदय नाम का साम है, वो प्रजापति का हृदय है तो प्रजापति हृदय नाम है। अब नाम में भी कई बार हो जाता है ना, जैसे कि ऋतस्पति, ऋतस्पति ऋतः षष्ठी विभक्ति है, उसका पति असमस्त पद है ये, तो किसी का नाम होता है राज्य है पुरुषः, किसी का नाम होता है क्या राज्य है पुरुषः, राजपुरुषः तो हो जाएगा। नाम में कोई नाम ऐसा देखा है जिसमें कि विभक्ति आकर के नाम बनता हो? ऐसा कोई नाम देखा है क्या? आपके नाम को ले लें, मुक्तानंद, तो इसका विच्छेद करो आप। तो ऋतस्पति हिंदी भाषा। हाँ हाँ, मैं हिंदी नहीं, कौन सा ऋतस्पति, संस्कृत भाषा का वेद का शब्द बोल रहा हूं। नहीं, ऋतस्पति, ऋतस्पति भी आता है, अलुक समास है, अलुक अलुक समास है, लेकिन वहां ऋतस्पति है, ऋतस शब्द है ना, ऋतस शब्द है, ऋतः पति ऋत शब्द है, ऋत शब्द, ऋत हलंत, ऐसा नहीं, नहीं हलंत, हलंत अकारांत नहीं कह रहा हूं, ऋतस्य नहीं, हलंत, वाचः, वाचस्पति शब्द जैसे बोलते हैं ना, वहां वाचस् शब्द है क्या, वाक शब्द है ना, उसमें षष्ठी विभक्ति ला करके वाचस्पति, अलुक समास है, अलुक समास है, विभक्ति लुक न हो। हाँ जी अच्छा जी, इसमें युधिष्ठरो विमानसक, युधिष्ठरो क्यों बोला? युधिष्ठरो क्यों बोल रहा? युधिष्ठरो हाँ, तो ये विभक्ति हुई ना, अनुकस्थ युधि अनुक नहीं। आप उसमें प्रश्न क्या है आपका? मतलब ये विभक्ति का प्रयोग हुआ है इसमें, युधिष्ठरो विमानसक सप्तमी है ना, युधि युधि मतलब तो वहां युधि में, युद्ध में जो स्थिर रहता है, युद्ध में जो स्थिर रहता है उसको युधिष्ठिर बोलते हैं। तो ऐसा ही प्रयोग होता है उसमें, सप्तमी हटती नहीं है समस्त होने पर भी। अलोक है कहीं तो प्रयोग, हाँ नाम का प्रयोग है, नाम का प्रयोग है। तो ऐसा अगर हो सकता है ना, तो प्रजापतेर हृदयम, प्रजापति का हृदय, ठीक है। अब यहां पर है प्रजापतिर हृदयम नामा, तो प्रजापति हृदय यहां पर आप इसको समानाधिकरण ने देख रहे हो, प्रजापतिर हृदय हम यहां पर असमानाधिकरण ने देख रहे हो, तो यहां पर भी असमानाधिकरण ने मान लो ना आप प्रजापति हृदय हम। प्रथमा कथम भविष्य, प्रथमा कहां पर हुई है? प्रजापतिर हृदय भाष्य द्विवारम लिखतम अस्ति। हाँ अच्छा, प्रजापतिर हृदय नाम, विभक्ति अनेक अर्थों में आ सकती है, प्रथमार्थ में षष्ठी है, सुपाम सुपो भवति, सुपो की जगह सुप हो जाता है, तो कोई सा भी सुप सुप की जगह हो गया, आर्ष प्रयोग है। छन्दसी भवति सुपांग सुलुक छंदोवत सूत्राणि भवन्ति सूत्रम नास्ति भगवान। तो ऋषि लोग जो होते हैं वो छंदों का अनुकरण करते हैं, आर्ष प्रयोग वो ऋषि लोग छंदों का अनुकरण करते हैं। अंतिमा पंक्ति उहति शब्दश्च गीतौ एव समर्थ न रुचि, तो कथम सिद्धांत एवं वदति न जानति। ऐसा उस समय देखा जाता है, देखा जाता होगा, ये जो ऊह है इस तरह के, वो जो ये जो छोटे को बड़ा और बड़े को जो छोटा करना है ना, जो पीछे बताया इन्होंने, वो भी ऊह के अंतर्गत आएगा। ये ऊह गीति में ही, गीतौ एव समर्थो न रिचि, ऋचा में नहीं होता है, दान करना होता है तभी होता है, अकेले अपने आप में ऋचा है तो उसमें नहीं होगा, वो ऊह अलग होता है, वचन विभक्ति और लिंग का जो ऊह करते हैं ना वो अलग होता है। अग्रिम पृष्ठ है, ऋचाओं में जो है ना शब्दोह होता है और पदोह भी होता है, ऋचाओं में शब्द की ऊह होती है, पद का ऊह होता है, ठीक है, शब्दोह और पदोह होता है। और जो ऊह गान पर होता है वह ऋचा पर नहीं होता है, गान पर ऊह एक अलग बात हो गई, गान में केवल एक, ऋचा में शब्दों के अंदर ऊह होता है वो एक अलग बात हो गई। और कवती शु रथंत्रम गायती में, कवती में रथंत्र गाता है तो उसमें वो नहीं, बस उसकी जगह पे फिर तो जो की तो ऋचा आ जाएगी वो। हाँ गान कर सकते हैं उसमें टेढ़ा मेढ़ा करके उसको। हाँ अग्रिम पृष्ठ 2088। हाँ एकोनविंशति सूत्र से प्रथमा पंक्ति अंते तेन रथंतर गीतौ गृहतायाम बृहद गीतिर अगृहिता भवति इति युक्त रथंतर गृहते इत्र न अवगम्यते स्पष्ट। हाँ पूर्व पक्षी ये कह रहा है ना, एकार्थ में वैरूप्य नहीं होता है, रथंतर गीतिर बृहति गीतिर अर्थांतरम, ये इससे अलग है। जो पहले तो वो गीति को सबको एक मान रहा था, इन्होंने कहा कि नहीं इसमें अलग अलग है, ये सिद्धांती ने पीछे कहा ना तथा योनि। अच्छा आगे कहते हैं रथंतर गीतेर बृहत गीतिर अर्थांतरम तेन रथंतर गीतो गृहितायाम। रथंतर गीति को गृहित कर लिया यानी पढ़ाने के समय है ये कर दिया तो उससे बृहत गीतिर अगृहित होगी ये तो युक्त है। इति युक्तो रथंतरे गृहिते बृहत शिक्षार्थम अकर्म काले प्रयोगः। वहां तक तो ठीक है ये मान करके चल रहा है। पूर्व सिद्धांती ने कहा ना कि वहां अलग अलग नाम इसलिए हो जाएंगे क्योंकि इनके उच्चारण अलग अलग होंगे अलग अलग गीति हैं तो कह रहे हैं कि रथंतर बृहत आदि ये अलग अलग हैं वहां तक तो ठीक है लेकिन वहां यहां क्या कहे रथंतर गीतेस्तु एकाएव अर्थ रथंतर तो हमेशा एक ही है तो उसकी योनि में जो है वही रथंतरम उत्तरे और गायती बाद के दो में गान करता है तो उसका अभ्यास क्यों कराया जा रहा है वो तो योनि ऋक में कर किया ही जा चुका है रथंतर। बाद का जो दो है उसको अभ्यास काल में अध्ययन काल में स्वाध्याय काल में क्यों बोला जा रहा है। सिद्धांति ने कहा था कि अलग अलग नाम इसलिए क्योंकि गीति अलग अलग हैं तो बोले ठीक है अलग अलग गीतियां हैं उनका स्वाध्याय काल में अलग अलग प्रयोग होता है मान लिया सब गीति करके एक ही नहीं है इस रूप में अलग है लेकिन वहां पर रथंतरम उत्तरे और गायती बाद के दो में भी रथंतर को गा रहा है योनिरिक भी रथंतर की थी बाद में भी रथंतर कर रहा है तो उसको तो वहां पर करने की जरूरत नहीं है। रथंतर के स्थान पर आप बृहत का आपको सिखाना है तो वो तो अलग कर सकते हो लेकिन रथंतर तो आप सिखा ही चुके हो उसको फिर अभ्यास काल में स्वाध्याय काल में फिर क्यों बाद वालों में उच्चारण करवा रहे हो वो तो आप सिखा चुके हो सिखाना तो अप्रयोजन रहा नहीं। उस दृष्टि से कह रहा है कि रथंतर गीतेस्तु एक एव अर्थ रथंतर गीति का तो एक ही अर्थ है बृहत का भले ही अलग हो रथंतर का तो एक ही है। तस्य योन्याम प्रगीते शिक्षिते जब योनि ऋक में उसका गीत प्रशिक्षित कर दिया सिखा दिया गया है पुनर् उत्तरासुन शिक्षितव्यम तो बाद वाली जो दो है उसमें आपको फिर उसको तो नहीं सिखाना चाहिए ठीक है। सिद्धांतिना तो उक्तम पूर्वम कि आसु प्रयोगार्थम भवति ठीक है वो उसको एक भाग को ले रहा है। पूर्व पक्षी ने पहले गीति का मतलब केवल गीति कहा था ये सब गीति हैं तो सब एक ही हैं ठीक है। सिद्धांति ने कहा कि नहीं ये अलग अलग हैं तो उस आधी बात को मानते हुए कि चलो ये अलग अलग भी हैं तो भी रथंतर तो सारे एक ही हैं बृहत तो सारे एक ही हैं तो रथंतर एक ही हैं उनको तो कम से कम नहीं दोहराओ आप ठीक है। रथंतर की जगह आप बृहत सिखाना है तो वो आपने कर लिया उसको सिखाने के लिए आप अलग सिखा सकते हो लेकिन रथंतर तो सारे एक ही हैं उसको दोबारा क्यों सिखा रहे हो आप तो आपके पक्ष में संगति नहीं लगेगी वो आक्षेप कर रहा है। उसका तासु अकर्म काले प्रयोग है संस्कार कर्मत्वे न युक्तो भवति। अकर्म काल में प्रयोग जो है अगर आप इसको संस्कार कर्म मान रहे हो तो अकर्म काल में वो संगत नहीं होगा। हो गया आगे देखिए तो सप्तम अध्याय का तृतीय पाद पृष्ठ संख्या 2091 इस अध्याय में नामाति देश के बारे में चर्चा चलेगी। एक नाम की जगह दूसरा नाम लाया जाता है कोई नाम कहीं रखा जाता है तो उसका क्या प्रयोजन है क्या हो सकता है तो अग्निहोत्रादि नाम नाम धर्म प्रदेशकत्वाधिकरण। अग्निहोत्रादि जो नाम है उनका अतिदेश अगर कहीं किया जा रहा है तो वो धर्म के प्रदेशकत्व का अधिकरण है धर्मों का अतिदेश वहां पर किया जा रहा है नाम के कथन से। भाष्य देखिए नामना धर्म प्रदेशम वक्ष्याम इति नाम के द्वारा धर्म के अतिदेश को कहेंगे। आदौ प्रतिज्ञातम स्वयं उच्यते पहले ये प्रतिज्ञा कर दी गई यानी पीछे इन्होंने हाँ सप्तम अध्याय के प्रारंभ में ही इस बात को कह दिया गया तो स्वयं उच्यते कुंडपाई नाम अयने श्रूयते मासम अग्निहोत्रम ज्योति इति कुंडपाई नाम अयन में मासम अग्निहोत्रम ज्योति ये शब्द मिलता है तत्रैतत् समधिगतम ये तो हमें समझ में आ गया कि नैयमिकाद अग्निहोत्रात् कर्मांतरम एतदिति जो नित्य कर्म है अग्निहोत्र उससे ये भिन्न है लेकिन अधुना अग्निहोत्र शब्द चिंतित कथम अयम प्रयुक्त है। अब अग्निहोत्र शब्द पर विचार कर रहे हैं तो उस अग्निहोत्र शब्द को जो नित्य था ये अलग था, यहां अग्निहोत्र शब्द प्रयोग क्यों किया उन्होंने? तदर्थम आरभ्य थे, सिद्धांती बोल रहे उक्तम क्रियाभिधानम तत्श्रुतौ। तो हमने पहले कहा था कि ये क्रिया को कहने वाले शब्द हैं, श्रुति से पता लगता है। अन्यत्र विधि प्रदेश, जब इसको दूसरी जगह पर प्रयोग करेंगे तो विधि प्रदेश होगा, कुछ गुणों की धर्मों की विधि वहां पर होगी। उक्तम क्रिया विधानम तत्श्रुतौ अन्यत्र विधि प्रदेश स्यात्, सूत्री है जू का तू। आगे देखिए, उक्तम आदौ क्रियाविधानम, पहले हमने इसको क्रिया का कथन, क्रिया का नाम कहा, क्रियाविधान कर्म को, क्रिया को कहने वाला, इसी को आगे खोल रहे हैं। कर्म नाम धेयम, कर्म का जो नाम है वो अग्निहोत्र शब्द है थी। तत्प्रख्यम च अन्य शास्त्रम, और ये भी सूत्र पहले आ चुका है 1.4.4 में। तो ये जो अग्निहोत्रम जो होती है ये तत्प्रख्य शास्त्र से अन्य शास्त्र, तत्प्रख्यम च अन्य शास्त्रम, वहां पर ये प्रश्न था ना कि अग्नि यहां पर देवता का कथन किया जा रहा है या अग्निहोत्र नाम कहा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि तत्प्रख्य शास्त्र से, यानी द्रव्य देवता का कथन तो और जगह कह दिया गया है, इसलिए अग्निहोत्र यहां पर नाम है, उसको लेके कह रहे हैं कि तस्य अन्यत्र श्रुतौ कौंडपायी नाम अयनीये जुहोतौ विधि प्रदेश है स्यात, धर्म प्रदेश है। तो इस अग्निहोत्र शब्द का कौंडपायन अयन में जुहोति के साथ में विधि प्रदेश हो गए, विधि प्रदेश को आगे खोला इन्होंने धर्म प्रदेश हो गए, धर्म की विधि हो गए। नैयमिकस्य अग्निहोत्रस्य ये धर्माः ते अस्मिन् अनेन न अनेन नामना अतिदिश्येरन। तो जो नित्य अग्निहोत्र के जो धर्म थे वो यहां पर इस नाम से, इस अग्निहोत्र के नाम से अतिदिष्ट किए जाए, ये यहां पर प्रयोजन है इस संज्ञा का। किम कारणम उच्यते पर शब्दो अयम परत्र वृत्तः, ये अन्य वाची शब्द अन्य जगह प्रयोग किया गया है। वाचक तो था ये नित्य का, नित्य अग्निहोत्र का, नित्य होम का, और यहां पर प्रयोग किया गया। तो जब कभी कोई शब्द किसी का वाचक हो और उसकी जगह न होकर दूसरी जगह उसका प्रयोग किया जाता है तो क्या मतलब होता है, उसी को बता रहे हैं कि ये परत्र, पर शब्दो अयम दूसरे अर्थ को कहने वाला ये शब्द परत्र वृत्तः दूसरे अर्थ में प्रयोग किया गया है। पर शब्द से परत्र वृत्तौ तद्वत भावो गम्यते, तो जब दूसरे के अर्थ वाला शब्द दूसरी जगह प्रयोग किया जाता है तो वहां पर तद्वत भाव पता लगता है कि उसके समानता को बताना चाहता है। स यत्र विज्ञातो भवति तत्र अनुद्यते, तो जहां पर स यत्र, यत्र मतलब जिस अर्थ में ज्ञात होता है उसी अर्थ में उसका अनुवाद किया जाता है, जिस अर्थ में ज्ञात है उसका अनुवाद किया जाता है। यथा सिंहो देवतत्तः इति, तो सिंहो देवता में सिंह शब्द अन्यत्र प्रयुक्त है और अब देवदत्त में प्रयोग किया जा रहा है, तो अब उसका मतलब होगा कि तद्वत भाव है कि ये देवदत्त शेर के समान है। यत्र अविज्ञातस तत्र विधीयते, और ये विधान कब किया जाता है, जहां अज्ञात होता है, अविज्ञात होता है, वहां पर ये विधान किया जाता है कि देवदत्त कैसा है ये पता नहीं है कि शेर के समान है, तो उसको बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। यथा अमी पिष्ट पिंडा सिंहा क्रियंताम इति, ये जो पिष्ट पिंड है पीस करके पिंड बनाए गए हैं उनको शेर का बनाइए, सिंघा क्रियता उनको शेर बना दीजिए, तो शेर बना दीजिए मतलब क्या, चलता फिरता शेर बना दीजिए, खाने वाला शेर बना दीजिए, जंगल में रहने वाला शेर बना दीजिए, तो उनको शेर बना दीजिए मतलब शेर के समान बना दीजिए, वैसी आकृति इनकी बना दीजिए दिखने में जो है। यह च अभिज्ञातो अस्य जुहोतेर अग्निहोत्रवत भावः, तो यहां पर जो जुहोती है ये अभिज्ञात है, इसका अग्निहोत्र भाव भाव अभिज्ञात है कि ये जो जुहोती है ये अग्निहोत्र के समान किया जाना है ये पता नहीं है। तो तस्मात् स विधीयते, उसका विधान किया जाता है मासम अग्निहोत्रम जुहोती, अग्निहोत्रवत जुहोती इति, तो एक महीने तक अग्निहोत्र से होम करता है, इसका मतलब है कि अग्निहोत्र के समान यहां पर होम करता है। पूर्व पक्षी कहता है कथम पुनर् असतिवती प्रत्यय वत्यर्थ शब्दो शक्यो अवगंतुम इति, वती तो है ही नहीं, वत तो है ही नहीं यहां पर, फिर वत अर्थ कैसे यहां से ले सकते हो आप, शब्द तो कहीं नहीं रहा है। उच्चते, तो सिद्धांति कहता है साहचर्यात, साहचर्य के कारण से, अग्निहोत्र शब्दो अयम कर्मणा संबंधः संबद्धः तत्सहचरित दोहनादि धर्मवत्ताम लक्षणया शक्नोति गमयितुम। तो अग्निहोत्र शब्द है ये कर्म से संबद्ध है, कर्म को कह रहा है, लेकिन कर्म को जो का तुम कर नहीं सकते तो सहचरित उसके साथ साथ जो दोहन आदि धर्म वह है उनको लक्षणा से बता सकता है। शक्नोति चेत गमय तुम प्रदेशुम अपनी शक्य थी, अगर वो जना सकता है उनके धर्मों को साहचर्य से तो उसका अतिदेश भी कर सकता है। एवं अंतरेण अपनी वतिम वत्यर्थ शक्यो अवगंतुमिति, इसलिए बिना वती के भी वती का अर्थ जनाया जा सकता है। व्याकरण में भी ये बात स्वीकार्य है, तो अब व्याकरण में तो वती प्रत्यय लाते हैं और फिर उसको हटाते हैं, ठीक है, तब वती का अर्थ वहां से निकलेगा। दिख तो नहीं रहा है हमारे को वती प्रत्यय, लेकिन हम क्या परिकल्पना करते हैं व्याकरण में मतुप के लिए, तो ठीक है उसके लिए ले लीजिए। तो वो आकर के फिर चला गया है ऐसा हम मानेंगे ना, तो वो उस वाला अर्थ देने लगेगा। यहां पर उसको ये प्रत्यय को ला करके फिर हटा करके उस अर्थ को नहीं ले रहे, वो सीधे ही ले रहे हैं साहचर्य से, बात तो एक ही है। आगे दूसरा सूत्र, अपूर्वे वापी भागित्वात्। तो पूर्व पक्षी इसको कह रहा है कि ये आपका कथन तो ठीक नहीं है, यूं इसको कहेंगे कि ये अपूर्व जो है यानी नैतिक अग्निहोत्र था वो भी अपूर्व था और कुंडपायिनाम आयन जो अग्निहोत्र है ये भी अपूर्व है। क्यों अपूर्व है? क्योंकि अग्निहोत्र शब्द दोनों जगह है, अग्निहोत्र शब्द भागी है तो दोनों को ही हम अपूर्व मानेंगे। वहां के धर्मों का यहां अतिदेश नहीं किया जा रहा है, यहां अलग से अग्निहोत्र कहा जा रहा है, पृथक कर्म तो ये है ही। हाँ आचार्य वर्य, नित्य अग्निहोत्र तो अपूर्व न भवति तत्व नित्य कर्म, नित्य अग्निहोत्र अपूर्व युक्तम न भवति, अपूर्व नहीं होता है तो नित्य कर्म अस्ति तत्व, नहीं नित्य कर्म तो है, अपूर्व मतलब अदृष्ट की बात नहीं है, यहां पर फल की बात नहीं है, पहली बार जिसका कतर किया अभूतपूर्व, अभूतपूर्व योग दर्शन का जो स्वामी जी ने भाष्य किया ना वो जो दिखवाया था, तो उसमें मैंने कई जगह एक शब्द का प्रयोग किया था। तो जब बैठक हुई तो स्वामी जी बैठक किया उसके बाद में स्वामी जी बोल रहे थे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता से, इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया अश्रुतपूर्व, अभूतपूर्व तो होता ही था, अभूतपूर्व तो बोलते ही हैं। मैंने कई जगह लिखा वहां जो अर्थ था वो ऐसा था कि जो मैंने कभी सुना नहीं था पहले, तो मैंने वहां पर लिखा कि ये अर्थ तो अश्रुतपूर्व है, मैंने पढ़ा नहीं सुना नहीं कभी, ऐसा अर्थ यहां पर किया गया अश्रुतपूर्व, मैंने ऐसा कई जगह पर लिखा था। अब ये दोनों ही अर्थों में जाता है, ये प्रशंसा में भी जा सकता है कहीं और निंदा में भी जा सकता है, अरे ये अर्थ किया ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं, अश्रुतपूर्व है। तो प्रशंसा में था कई जगह पे, तो स्वामी जी ने बताया कि आप देखो इन्होंने कई जगह ये अश्रुतपूर्व शब्द का प्रयोग किया, भाष्य की विशेषता इसमें ऐसे ऐसे अर्थ हैं जो कि पहले कभी नहीं आए, ऐसा नया अर्थ इसके अंतर्गत है अश्रुतपूर्व। तो ये अपूर्व का मतलब जो पहले नहीं था वो। भाष्य वापी इति विपर्यासेन प्रयुंक्ते, सूत्र में अपूर्वे वापी वा अपि ये था तो बोले इसको विपर्यास से प्रयोग किया गया है, मतलब क्या है अपि वा इत्यर्थ है, अपि वा लेंगे, वा अपि है उसकी जगह पे अपिवा ऐसा लेंगे, तो अपिवा अर्थे एते उभे अपि कर्मणि स्याताम, अपिवा मतलब अपिवा अपूर्वे ऐसे किया, अपिवा अपूर्वे एते उभे ये दोनों ही, एते उभे अपि ये दोनों ही कर्मणि स्याताम ये कर्म हो, न कुंडपाई नाम अयनियो ज्योतिर नैयमिक पूर्वः, कुंडपाई नाम अयन जो है इसकी जो ज्योति है ये नित्य अग्निहोत्र वाली नहीं है, जो होते नैयमिक अपूर्व न, नैयमिक अपूर्व नहीं है, नैयमिक पूर्व वाली, नैयमिक पूर्व वाली नहीं है, यानी सिद्धांति तो यह कह रहा था कि नित्य जो अग्निहोत्र है वही यहां पर आया हुआ है कुंडपाई नामायण में मासम अग्निहोत्र, तो ये नैयमिक पूर्व वाला हुआ कि पहले नित्य अग्निहोत्र में आ चुका है वही यहां पर आया है, ठीक है ये तो सिद्धांति का पक्ष है, उसका ये निषेध कर रहा है कि ये नैयमिक पूर्व नहीं है, यानी ये भी अपूर्व है वो भी अपूर्व है, नए है। साधारणम च नाम धेयम उभयो हो, दोनों का नाम समान है। कुतः भागित्वात्, भागित्वात को ही आगे खोल रहे हैं। अयम अपि ज्योतिर्भागी एतस्य नामधेयस्य, ये अयम अपि ज्योति, ये जो ज्योति है बाद वाली, ये भी इस नामधेय की भागी है। क्योंकि वहां यहां पर मासम अग्निहोत्रम ज्योति, वहां भी अग्निहोत्रम ज्योति, तो जो ज्योति है वो भी अग्निहोत्र शब्द की भागी है, और यहां पर भी मासम अग्निहोत्रम, ये ज्योति भी अग्निहोत्र की भागी है। यथैव तत्र अग्निहोत्रम ज्योति इति समुच्चारणम एवं यहापि, जैसे वहां अग्निहोत्र ज्योति ये समुच्चारण है, मतलब ज्योति के साथ अग्निहोत्र का उच्चारण है, ऐसे यहां पर भी ज्योति के साथ अग्निहोत्र का उच्चारण है। तत्र तुल्य समुच्चारणे तस्यैव तस्यैव एतत् नामधेयम् न अस्य इत्यत्र विशेष हेतु नास्ति। तो जब दोनों का उच्चारण समान है तो ये उसका तो नाम होगा, उसका मतलब नित्य वाले का, और इसका नहीं होगा यानी कुंडपाई नामायन का, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है, तो दोनों में ही होगा। तस्माद उभयो हो साधारणम नाम इति, इसलिए दोनों का समान नाम है। नास्ति धर्म प्रदेश, धर्म क्या प्रदेश, धर्म का अधिदेश करने की यहां पर कोई बात नहीं है। इस पे से आगे कहते हैं नैतत् युक्तम, ये कथन ठीक नहीं है। कुतः सिद्धांति कह रहे हैं नाम नस्तु औत्पत्तिकत्वात्, ये जो नाम है वो औत्पत्तिक है, तो औत्पत्ति को ही नामी नामनो संबंध, नाम और नामी का संबंध औत्पत्तिक है। अब देखो वैसे औत्पत्ति का मतलब यूं नित्य लेकर के करते ही हैं, पीछे कर ही चुके हैं ये, लेकिन इसको अगर दूसरे ढंग से देखें कि जब से द्रव्य उत्पन्न हुआ है तब से ये नाम है औत्पत्तिक। जैसे हम यावत द्रव्य भावी चीजें लेते हैं कि ये गुण जब तक द्रव्य है तब तक रहेगा, और जब से ये द्रव्य है तब से ये इसमें गुण है, ऐसे में हम गुणों को नित्य मान लेते हैं, ये पहले से था बाद में भी रहेगा, ये अभिव्यक्त नहीं है, पहले से है, नित्य है। तो यावत द्रव्य भावी मानते हुए वहां नित्य शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो इसको यूं अगर कहें थोड़ा सा एक व्याख्या अलग करके कि जब से शब्द बना है तब से ये नहीं, जब से वो द्रव्य बना है तब से ये शब्द है उनके लिए जो चीजें बनी है, यानी उनके गुणानुसार है, औत्पत्तिक है, ये शुरुआत से ये नाम है, ऐसा जिसके लिए जो अनवर्तता है वही उसका नाम है, इस तरह के से। लेकिन यहां तो नित्य लेकर के ही कह रहे हैं औत्पत्ति को ही नाम, नामी नामनो संबंध। यन नाम यस्मिन अर्थे औत्पत्ति के न संबंधेन प्रसिद्धम, तो जो नाम जिस अर्थ में नित्यता से संबद्ध है, प्रसिद्ध है, तस्मिन एव सदा विज्ञेयम् न अन्यत्र इति, उसको वहीं समझना चाहिए दूसरी जगह नहीं। और यदि हम दूसरी जगह करेंगे तो तथा अव्यवस्थायाम शब्दार्थे विश्वासो न स्यात्, तथा अव्यवस्थायाम, यदि इसमें अव्यवस्था करें कि कोई भी शब्द किसी भी अर्थ को कहने वाला हो तो शब्द के अर्थ में विश्वास ही नहीं हो, जैसा कि प्राय व्याकरण पढ़ते पढ़ते और वेद पढ़ते पढ़ते हो जाता है, भाई ये तो इस शब्द का यहां ये अर्थ ले लिया, इसका यहां ये अर्थ ले लिया, तो किसी शब्द का कोई भी अर्थ ले लेते तो शब्द में अविश्वास हो जाएगा। पर ठीक है वो एक स्थूल रूप से है, लेकिन यूं अंदर का निर्वचन देखेंगे और यौगिक अर्थ देखेंगे तब तो वो ठीक ही अर्थ समझा जाएगा, और बहुत सारी और तथ्य भी जोड़ के तो वो तो निश्चित वही अर्थ होगा। तो तथा अव्यवस्थायाम शब्दार्थे विश्वासो न स्यात् उक्तम, जैसा कि कहा है अन्यायश्च अनेकार्थत्वम, ये विषय मीमांसा का सिद्धांत है, पहले आ ही चुका है। यदा च न उभयार्थः तदा नैयमिकम तावत आह, जब ये दोनों के लिए नहीं होगा तो इसको नैयमिक ही कहा जाएगा, नैयमिक मतलब नित्य कर्म वाला। तत्सादृश्य विधानार्थम च इतरत्रापि प्रयोग उपपद्यते इति, और उसके विधान के, उसके सादृश्य के विधान के लिए दूसरी जगह भी इसका प्रयोग संगत हो जाएगा। इति नास्ति इतरा विधानत्वे हेतु, इसलिए दूसरा नाम करने में कोई हेतु नहीं है। तस्मात विधि प्रदेश से, इसलिए यहां पर इसको विधि ही माना जाए। इस पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं अत्राह कस्मात पुनस्त तन्नामधेयम् इदम् इह प्रयुक्तम् इति उच्यते न पुनः एतत् नामधेयम् तत्र इति। अब बोले आप ये क्यों कह रहे हो कि वो वहां नाम था और उसका प्रयोग यहां किया गया, अब ये क्यों नहीं कह देते तो कि यहां नाम था और इसका नाम का प्रयोग वहां पर किया गया, ये क्यों नहीं कह देते तो? नाम तो दोनों जगह वहां था और यहां नहीं किया गया, ऐसा क्या हेतु है इसमें? तो तथा आह, इस पर सिद्धांति बोलता है प्रत्यक्षात गुण संयोगात क्रियाभिधानम स्यात्। अल्प विराम, तदभावे अप्रसिद्धम स्यात्। तो बोले क्रिया का नाम ये क्यों होता है कि वहां प्रत्यक्ष ही गुणों का संयोग है, उसके साथ साथ उसके धर्म भी बताए गए हैं, इसलिए वो क्रिया के साथ में जुड़ रहा है। और तद अभावे गुणों का अभाव होने पर तो अप्रसिद्धम स्यात्, ये क्रिया के लिए ये प्रसिद्ध नहीं हो पाएगा। यहां जो अग्निहोत्र शब्द है यहां पर इसके धर्म नहीं कहे गए हैं, वहां तो कहे गए हैं। भाष्य नैयम के अग्निहोत्र प्रत्यक्ष गुण संयोग, यानी साक्षात वहां पर गुणों का कथन किया गया है। प्रत्यक्ष विहिता धर्मासंति, वहां उसके धर्म सीधे सीधे बताए गए हैं। इत्थम दोग्धि, इत्थम श्रपयति, चतुरोन्नयति, इस प्रकार से दूता है, इस प्रकार से पकाता है, गर्म करता है, चार बार उठाता है, उन्नयन करता है। खादिर यज्ञिहोत्रम, खादिर यज्ञिहोत्र समित भवती, खादिरी बड़ी की मात्रा, खादिरी अग्निहोत्र समित भवती, अग्निहोत्र की जो संविधा है वो खदेर वृक्ष की खादिरी होती है। इत्थम जो होती इस प्रकार से होम करता है, एतस्मिन काले जो होती इस समय में होम करता है। इत्येवं प्रत्यक्षात गुण संयोगात नैयमिकस्य तन्नामधेयम्, ये जो है नैयमिक नित्य का ही नाम होगा क्योंकि वहां पर सारे धर्म बताए गए हैं। यह प्रयुज्यमानम दोहनादि क्रियाभिधानम स्यात्, कि यहां पर प्रयोग किया जाता हुआ, यानी इन धर्मों में से युक्त जगह पर इस शब्द का प्रयोग किया जाता हुआ दोहनादि क्रिया का वो कथन होवे, धर्म प्रदेशगम इत्यर्थः। हाँ नहीं, यह प्रयुज्यमान मतलब यहां पर कुंड पाइनामायन में, वहां से यहां पर लिया जाता हुआ, तो दोहनादि क्रियाओं को कहने वाला ये होवे, क्या धर्म प्रदेशगम इत्यर्थः, उन धर्मों का अतिदेश करने वाला होवे। अस्य पुनर्जुहोते न केचित धर्मः सन्ति, कुंड पाइनामायन में तो जो जुहोती है इसके कोई धर्म कहे ही नहीं गए हैं। तदभावे, उन धर्मों का अभाव होने पर, तेषाम धर्माणाम अभावे, तदभावे कोई खोल दिया, तेषाम धर्माणाम अभावे अप्रसिद्धम स्यात्, उसकी प्रसिद्धि नहीं हो। न प्रज्ञायेत, उसका पता ही नहीं लगे कि किमर्थम अयम अग्निहोत्र शब्द यह प्रयुक्त इति, अगर वो अर्थ नहीं लेंगे वो धर्म तो यहां अग्निहोत्र शब्द प्रयोग क्यों किया गया इसका ही पता नहीं लगेगा। एवं वा ऐसा होने पर प्रत्यक्षो गुण संयोगो नैयमिकस्य द्रव्य देवता संयोग, तो गुण का संयोग प्रत्यक्ष है, नैयमिक का कैसे, द्रव्य और देवता का वहां पर संयोग बताया गया है। उसको उदाहरण को बता रहे हैं, दधना जो होती द्रव्य का, पैसा जो होती द्रव्य का, अग्नये च प्रजापतये च सायं जो होती, ये देवता का कथन हो गया। इति एतस्मात् प्रत्यक्षात गुण संयोगात क्रियाभिधानम स्यात्, प्रत्यक्ष द्रव्य देवता का संयोग है तो क्रिया का कथन माना जाएगा, उसी को खोल दिया कर्म नामधेयम, ये कर्म का नाम है। इत्थम रूपो जो होतेर अग्निहोत्राख्य इति, इस प्रकार का होम जो होता है वो अग्निहोत्र नाम का होता है। अथ इतर जो होते रूपम नास्ति, और इससे अन्य ज्योति का कोई रूप नहीं है ये भी पता लग जाता है। तदभावे अप्रसिद्धम स्यात्, और उस धर्मों का अभाव हो तो वो अप्रसिद्ध होगा। न जायेत कीदृशम तद अग्निहोत्रम इति, ये धर्म नहीं होंगे तो पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा अग्निहोत्र है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है कि ननु मासो अस्य रूपम भविष्यति, मासम अग्निहोत्रम ज्योति, बोले यहां पर भी एक धर्म कहा गया है, मास एक महीने तक है तो धर्म तो यहां पर भी कहा गया है, तो ननु मासो अस्य रूपम भविष्यति, ये इसका स्वरूप हो जाएगा और इससे पहचान में आ जाएगा। वो कह रहा था कि ये कौन सा है ये नहीं पता लगेगा, बोले पता लग जाएगा ये महीने वाला है। तो सिद्धांती कहता है न मासः कर्मांगम कर्तृ धर्मः स, बोले महीना है ये कर्म का अंग नहीं है, ये तो कर्ता का धर्म है, ये कर्ता को एक महीने करना है, कर्म एक महीने वो नहीं। अपिच और अग्निहोत्रम तो मासे विधीयते, यहां पर जो है अग्निहोत्र को महीने में विधान किया जा रहा है। न मासे न अग्निहोत्रम रूप्यते, महीने के द्वारा अग्निहोत्र का स्वरूप नहीं बताया जा रहा है, विशेषित नहीं किया जा रहा है। मासम अग्निहोत्रम जो होती, अग्निहोत्रम मासम जो होती, अग्निहोत्र को एक महीने करता है। अब यहां पर मास को अग्निहोत्र के विशेषण के रूप में, उसके धर्म के रूप में नहीं कहा जा रहा है। अग्निहोत्र कितना करना चाहिए, एक महीने करना चाहिए, ये कहा जा रहा है। उन्होंने कहा अग्निहोत्रम तो मासे विधीयते, अग्निहोत्र को एक महीने में विधान किया जा रहा है, न कि मास के द्वारा अग्निहोत्र को कहा जा रहा है। तस्मात नैयमिकस्य एतत् नामधेयम् इतरत्र तद्वत् अतिदेशः, इसलिए जो अग्निहोत्र है ये नित्य अग्निहोत्र का नाम है, और जो नामधेय है उसका, इसका नामधेय है, और इतरत्र दूसरी जगह पर इसका तद्वत् अतिदेश, उसके समान ही यहां पर समझना चाहिए। अगला अधिकरण दूसरा, प्रायणीय नामनो धर्म अनतिदेशकत्वाधिकरणम्। पिछले वाले अधिकरण से विपरीत है, प्रायणीय नाम वहां पर हो तो वहां पर धर्म के अनतिदेश का अधिकरण है, अब अतिदेश नहीं होगा, नाम तो वही आ रहा है। तो पिछले अधिकरण से हम ये समझा था कि नाम बोलेंगे तो धर्म का अतिदेश होगा, लेकिन ऐसी जगहों पर धर्म का अतिदेश नहीं होगा, नाम यहां पर भी आ ही रहा है। देखिए किम एशा एवं उत्सर्ग, बस यही नियम है पूरा, सर्व सर्व सर्वम काम नाम अन्यत्र श्रूयमाणम धर्माणाम ग्राहकम इति, सारे काम कर्म के नाम सुने जाते हुए धर्म का ग्राहक होंगे, धर्म के ग्राहक होंगे, एवं खलु प्राप्तम, यही पीछे से प्राप्त हो रहा है, एवं प्राप्ते इदम आरभ्यते। अपिवा सत्र कर्मणि गुणार्था एषा श्रुति ही स्यात्। तो अपिवा निषेध कर रहे हैं कि ये नहीं है, सत्र कर्म में गुण के लिए ये श्रुति है, गुण के लिए मतलब अनवर्थता की दृष्टि से श्रुति है, शब्द का जो अर्थ है उसको बताने के लिए वहां पर श्रुति है, ऐसा समझे। उदाहरण दे रहे हैं, गवा मायने श्रूयते वैश्वानरो ज्योतिष्टोम प्रायणीयम प्रायणीयम अहर भवती थी, वहां वैश्वानर ज्योतिष्टोम होता है और प्रायणीय दिन होता है, ये नाम होते हैं। अस्तित्व द्वादशा ही प्रथमम अह प्रायणीयम नाम, द्वादशा में पहला दिन होता है वो प्रायणीय नाम का होता है, प्रायणियो अतिरात्र, इससे पुष्टि कर रहे हैं पहला वाला दिन जिससे प्रारंभ होता है। तयोर नानात्वम तेनैव न्यायेन सिद्धम, और प्रकरणांतरे प्रयोजनान्यत्वम, प्रकरण भिन्न भिन्न प्रकरण में भिन्न भिन्न प्रयोजन होते हैं, इस न्याय से इन दोनों का अन्यत्व सिद्ध है। तत्रायम प्रायणीय शब्द पुनरत्रापि श्रूयमाणो न धर्माणाम ग्राहक, तो वहां पर यह प्रायणीय शब्द सुना जाता हुआ यहां पर दूसरी जगह भी जो सुना जा रहा है ये धर्मों का ग्राहक नहीं होगा, सिद्धांति कह रहा है। किम तरही गुणार्था एषा श्रुति, ये गुण के लिए है, कथम कैसे, लक्षणया नामधेयम धर्माणाम ग्राहकम उक्तम, ये जो नामधेय शब्द था वो धर्मों का जो ग्राहक था वो लक्षणा से हो रहा था पिछले अधिकरण में जो था। असती च श्रुत्य अर्थे लक्षणार्थो ग्राह्य, लक्षणा तो तब लेनी चाहिए जब श्रुत्य अर्थ ना हो, यह तो श्रुत्य अर्थ एवं संभवती, यह श्रुत्य अर्थ संभव है, क्या श्रुत्य अर्थ, गुणार्थ एषा शब्द, ये गुण के लिए ये शब्द कहा जा रहा है, कैसे, गुणे न, गुणार्थ का मतलब है गुणे न, गुणे न को खोल दिया, क्रिया योगे न, क्रिया के योग से यहां पर संगत है। तस्मिन कर्मणि श्रुत्या एव प्रयुज्यते, और ये उस कर्म में श्रुति से ही प्रयोग कर लिया जाता है, लक्षणा करने की जरूरत ही नहीं है, कैसे, प्रयन्ति अनेन इति प्रायणीयम, जिससे प्रारंभ करते हैं उसको प्रायणीय कहता है, तो प्रयन्ति अनेन ये इसका अर्थ है, क्रिया के साथ में जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन्ते अनेन सत्रे इति, इसमें सत्र में जिससे प्रवर्तित होते हैं ये अर्थ भी वहां पर घट रहा है। तो वाक्य शेषश्च अस्य एतम एव अर्थम आह, इसकी पुष्टि के लिए कह रहे हैं, लिंग दिखा रहे हैं कि जो इसकी बात का वाक्य शेष है, बात का जो वचन है वो भी इसी अर्थ को कह रहा है, किस अर्थ को, प्रयन्ति अनेन इति प्रायणीयम, इसी अर्थ को कह रहे हैं। ज्योतिरेव पुरस्ताद दधाति, पहले ज्योति को ही रखता है, ज्योति को पहले रखता है ये पुरस्ताद के कारण से, इति तो ये न ज्योति प्रायणीयम भवती तेन ज्योति पुरस्ताद क्रियते, चूंकि ज्योति प्रायणीय होती है इसलिए उसको पहले रखा जाता है, ये भी संगत हो गया, प्रायणीय भी पहले प्रारंभ है और ज्योति, ये ज्योति भी जो है इसको भी प्रायणीय होती है, पहले रखी जाती है, चूंकि प्रायणीय होती है इसलिए पहले रखी जाती है। इत्यर्थः ज्योति रेव पुरस्ताद दधाती इति, ज्योति को ही पहले रखता है, तस्मात् नायम अतिदेश इति, इसलिए ये वहां के प्रायणीय के जो धर्म थे द्वादशा में उनका यहां पर अतिदेश नहीं किया जा रहा है, ये तो गवामयन में प्रायणीय है, बस केवल नाम है, ये पहले दिन किया जा रहा है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणवत में ओ सभी को सादर नमस्ते, ओम शिवाय।